امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک مبلغ مائک پر اجتماع میں کئی کئی گھنٹوں کے بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کسی ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے پاس مواد نہیں پاتے، اور اس طرح انفرادی کوشش کا ذہن نہیں بن پاتا، اس معاملے میں براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے سوال میں جواب موجود ہے۔ کئی کئی گھنٹے بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور انفرادی کوشش کرنے کے لیے ان کے پاس مواد نہیں ہوتا۔ سوال میں جواب موجود ہے، اس کے پاس مواد ہے جبھی تو کئی گھنٹے بیان کر رہا ہے، یا تو مائک کا محتاج ہے بولنے کے لیے، یا تفسیر اجتماع کا محتاج ہے۔ تو جو بیان وہ مائک میں کر رہا ہے 150 آدمی اسلامی بھائیوں کے سامنے، وہ اکیلے میں ایک کے سامنے کرے اور اس پر انفرادی کوشش کرے۔ انفرادی کوشش کے لیے اپنا ذہن بنائیں اور اپنے اندر ملنساری پیدا کریں کہ ملنساری جو ہے انفرادی کوشش کی روح ہے۔ اچھی طرح پرتپاک سے ملے، پرتپاک ملیں گے تو وہ آپ کی طرح مائل ہوگا، پھر آپ اس کو موقع کی مناسبت سے سنت میں بتائیے، انشاءاللہ وہ آپ کے مزید قریب آئے گا۔ پھر قافلے کی ترغیب دلائیں، قافلے میں سفر کرنے کے فضائل چند رٹ لیں، آپ چند حکایات رٹ لیں جس میں رائے خدا میں سفر کرنے کے فضائل ہو، واقعہ ہو، وہ اس کے سامنے موقع کی مناسبت سے بیان کریں گے، انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی اور انفرادی کوشش کا ذہن بھی بنے گا آپ کا۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بےچارے ملنسار نہیں ہوتے، ہر وقت ان کا منہ جو پھولا ہوا رہتا ہے، وہ نہیں کر سکتے انفرادی کوشش۔ تو ان کو ملنساری کی عادت بنانی چاہیے اور انفرادی کوشش کا ذہن بنانا چاہیے۔ اب یہ فطرت ہوتی ہے بعضوں کی، بعض بہت ملنسار ہوتے ہیں، بیان کرنا نہیں جانتے، انفرادی کوشش میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ذہن یوں کر کے ہی ذہن بنائے، یہ نیت کر کے کہ انفرادی کوشش کرنا ہر نبی کی سنت ہے۔ ارے ہر نبی نے انفرادی کوششیں کی، پہلے یہ کون سے مائک لگے ہوئے تھے اور سب کے ساتھ بڑے اجتماع کہاں ہوتے تھے۔ انفرادی کوشش کرنا ہر نبی کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے دھوم دھام سے انفرادی کوشش فرمائی، اولیاء اللہ نے بڑی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود انفرادی کوششیں فرمائی۔ انفرادی کوشش وہ لازمی لازمی لازمی فرمائی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.